gwiazdki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest poniedziałek, 4 dzień marca, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dobra wiadomość dla seniorów. Po marcowej będzie druga waloryzacja świadczeń. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych przesłucha kolejnych świadków. Serwis specjalny o współtwórcy kabaretu Starszych Panów przygotowało Polskie Radio. Będzie druga waloryzacja rent i emerytur w tym roku. Pieniądze na ten cel są, poinformowała w Polskim Radiu minister do spraw polityki senioralnej. Marzena Okła-Drewnowicz przypomniała, że zgodnie z umową koalicyjną druga waloryzacja zależy od tego, jaka jest inflacja. W ramach naszej umowy koalicyjnej mamy drugą waloryzację jesienią, czyli we wrześniu danego roku. W sytuacji, kiedy inflacja w czerwcu przekracza te 5% w stosunku do grudnia poprzedniego roku, wygląda na to, że tak będzie, ale środki są na to zabezpieczone i ta druga waloryzacja w tej sytuacji będzie miała miejsce. W tym roku emerytury zostały już raz zwaloryzowane o nieco ponad 12%. Wyższe świadczenia seniorzy dostają od marca. Były prezes Poczty Polskiej Tomasz Dziko, a także dwaj posłowie Kukiz15 będą zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Początek przesłuchań za 2 godziny i o tym Tomasz Zielankiewicz. Na wniosek wiceprzewodniczącego komisji Bartosza Romowicza przesłuchani zostaną dziś posłowie Jarosław Sachajko, a także Paweł Kukiz, który w swoich mediach społecznościowych zdradzał kulisy negocjacji z 2020 roku. Mocno opisywał na Facebooku, jak ten proces przekonywania jego, jeśli chodzi o wybory i poparcie wyborów korespondencyjnych, wyglądał. Więc również pan Kukiz będzie na te okoliczności odpytany. Powiedział przewodniczący komisji Dariusz Joński. Dziś przesłuchany będzie też Tomasz Zdzikot, były prezes Poczty. Na początku kwietnia 2020 roku zastąpił Przemysława Sypniewskiego. Ten, zeznając przed komisją śledczą, tak ocenił kompetencje swojego następcy. Uważałem, że wiedzy na temat rynku pocztowego dopiero się uczy albo ma ograniczoną zasób. Początek prac komisji o 10. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A służby ratownicze zakończyły akcję w Odessie po sobotnim ataku Rosjan. W bloku, w którym uderzył dron, zginęło 12 osób, w tym 5 dzieci. Ostatnią ofiarą wydobytą spod gruzów była 8-letnia dziewczynka. Najmłodsza ofiara miała 4 miesiące. Po ataku ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powtórzył, że Kijów potrzebuje od zagranicznych partnerów większej pomocy. Konieczne jest wzmocnienie ukraińskiej tarczy powietrznej, aby zapewnić naszemu narodowi ochronę przed rosyjskim terrorem, podkreślił ukraiński przywódca. Bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowej Wschodniej. Bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie dotyczyć wizyta premiera Donalda Tuska na Litwie. A w Wilnie szef polskiego rządu spotka się z premier Litwy i prezydentem tego kraju. Karol Surówka. Premier odbył w ostatnim czasie serię spotkań z przywódcami wschodniej flanki NATO, w tym z premierami Czech, Łotwy, Szwecji, Finlandii i Norwegii. Głównym tematem rozmów było zwiększenie sił obrony i odstraszania sojuszu w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Według Donalda Tuska Europa powinna w tej kwestii się przebudzić i traktować wojenną retorykę Kremla śmiertelnie serio. Europejska część NATO musi wreszcie podjąć decyzje, które zrównoważą potencjał militarny Rosji, które spowodują, że Europa będzie nie gorzej, a lepiej uzbrojona i przygotowana do złych scenariuszy niż Rosja. Na temat możliwego rozwoju wydarzeń na wschodzie premier rozmawiał również z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W przyszłym tygodniu wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą spotka się w Waszyngtonie z amerykańskim przywódcą Joe Bidenem. Karol Surówka, Polskie Radio. Stan wyjątkowej godzina policyjna na Haiti. Rząd ogłosił je, próbując zaprowadzić porządek i odzyskać kontrolę nad krajem, po tym jak przestępcze gangi przeprowadziły szturm na 2 największe więzienia w stolicy Port-au-Prince. Uciekła z nich większość więźniów, około 4 tysięcy osadzonych. Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez 72 godziny, podczas których ma zostać przeprowadzona obława na zbiegów. Haiti to najuboższe państwo obu Ameryk. Był ikoną powojennej polskiej sztuki estradowej, mistrzem słowa rymowanego. 20 lat temu, 4 marca 2004 roku, zmarł Jeremi Przybora, pisarz, poeta, aktor i współzałożyciel kabaretu Starszych Panów. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis o artyście. Dorota Piotrowska. Serwis przypomina, jak ważne dla Jeremiego Przybory było Polskie Radio, gdzie jeszcze przed wojną zaczynał jako speaker. Podczas oblężenia Warszawy wygłaszał komunikaty. Po wojnie tworzył słuchowiska kabaretowe i satyryczne. to w Polskim Radiu spotkał się z Jerzym Wasowskim i o tym wszystkim, głównie własnym głosem, opowiada w serwisie Jeremi Przybora. Mówi współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski. Mamy naprawdę bardzo, bardzo bogate archiwum nagrań Jeremiego Przybory, który opowiada o swoim życiu przede wszystkim radiowym. Autorzy serwisu przygotowali też Radio Przybora, w którym będzie można na okrągło słuchać nieśmiertelnych przebojów tego autora. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Dziś na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie, około 8 stopni w centrum, do 16 na południu kraju, tutaj najcieplej, a poniedziałek przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej części kraju miejscami opady deszczu, również ten deszcz może pojawić się w centrum, na wschodzie i na południu także burze. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Po godzinie 8 zajmiemy się problemem patostreamingu. Kontrowersyjne treści budowane na ludzkim nieszczęściu zdobywają coraz większą popularność, a wymiar sprawiedliwości jest bezradny. Z opóźnieniem działają również platformy streamingowe. O tym, jak takie treści działają, jak i czy powinny być blokowane, o walce z patostreamami porozmawiamy z Mają Staśko, dziennikarką i aktywistką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy jeszcze przed godziną 8. Będziemy mówić o patostreamerach. Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje kroki, stara się walczyć, no ale skala jest tak duża, że ciężko jest wszystkich namierzyć i no też zapanować nad tą sytuacją, która dzieje się w internecie. Generalnie nad światem internetowym, cyfrowym jest trudno zapanować i chyba nie znalazł się nikt jeszcze na tyle mądry, żeby cały ten temat ogarnąć, mówiąc kolokwialnie. Naszą gościnią jest aktywistka i dziennikarka Maja Staśko. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To zacznijmy w takim razie od tego twórcy, który nagrywa osoby w kryzysie bezdomności, kupuje im napoje wyskokowe i rejestruje to, a potem znęca się nad tymi osobami, zadając pytania, dlaczego sięgają po te napoje i też przeciwko niemu toczy się już postępowanie, ale wynikające bardziej z tego, że zarabia w ten sposób, a nie samego setna, prawda? Czyli nagrywania kogoś, kto jest bezbronny i budowanie na tym swojej kariery. Tak, jeśli chodzi o papież Melfika, to rzeczywiście jest taka postać, która już od wielu, wielu lat stara się przez patostreamy wkroczyć do mainstreamu, do przestrzeni internetowej. Na początku sam robił takie streamy z właśnie tego typu napojami, kiedy pod ich wpływem na przykład dręczył taksówkarza, albo wyzywał inne osoby. Następnie zobaczył, że większą popularność daje mu wykorzystywanie osób w kryzysie bezdomności. Chodził po takich miejscówkach w Ełku z osobami bezdomnymi i je nagrywał. Zadawał im bardzo takie intymne pytania, często dotyczące ich granic, przekraczał ich granice. Natomiast w pewnym momencie zaczął robić streamy. Na tych streamach dostarczał im alkohol, dostarczał im jedzenie i one były tam, często podżegane do krzywd. Często ludzie przesyłali donaty i płacili za to, żeby wyżywać się na tych ludziach. Tak, bo to jest 100 tysięcy osób, które obserwują regularnie ten kanał, który cały czas istnieje i tam cały czas publikowane są te treści, mimo że już gdzieś znalazł się ten twórca na celowniku wymiaru sprawiedliwości. To jednak nie przeszkadza mu dalej to robić, ale też nie przeszkadza platformie, która udostępnia, czyli w tym przypadku YouTube'owi. Przecież są wytyczne społeczności, teoretycznie możemy zgłosić każdy film, ale mam takie wrażenie, że wszystko dzieje się w takim zwolnionym tempie, prawda? Tak, YouTube wie o tej sprawie już od dawna, między innymi ode mnie i także informowałam na ten temat platformę. Nie otrzymałam odpowiedzi, która wskazywałaby na to, że nie znajdują tam żadnych elementów, które miałyby łamać regulamin. Byłoby trudne udowodnienie tego, gdyż jest tam całkiem sporo takich elementów, ale tutaj chyba są trzy szczególne zagrożenia, jeśli o to chodzi. Z jednej strony rzeczywiście jest to platforma, która nie reaguje i właściwie mogłaby w tym momencie, w tej chwili sprawić, żeby patostreamów nie było, gdyby nie zarabiała na nich. To są treści monetyzowane. Mhm. Sama platforma na tym zarabia. Z drugiej strony mamy widzów, którzy to są tacy widzowie zaangażowani szczególnie, to znaczy oni płacą za to donate'ami, wysyłają jakąś treść, ta treść jest odczytywana na głos i osoby w kryzysie bezdomności na przykład słyszą o tym, jak pachną, grozi im się. No, mówi się o nich pomawiające też treści, oskarża się o różne rzeczy, które nie miały miejsca. Jeśli ktoś ma dziecko, no to dziecko oczywiście się wplątuje, wyzywa się ich matki i oni oczywiście reagują na to w sposób bardzo często agresywny, zwłaszcza pod wpływem napojów, pod wpływem którymi są. Więc to jest druga rzecz. A trzecia rzecz to jest wymiar sprawiedliwości. Papa Smurfik całkiem niedawno został uniewinniony od zarzutów znęcania się nad osobami nieporadnymi. Wyrok jest nieprawomocny, w związku z tym możemy mówić, że sprawa dalej się toczy, ponieważ prokuratura oczywiście złożyła apelację w tej kwestii, ale to jest też ciekawe, ponieważ ta sprawa dotyczyła dwóch zarzutów. Jeden zarzut to było właśnie znęcanie się nad osobami nieporadnymi, natomiast drugi to był atak na policjanta. I za atak został skazany, natomiast na wieloletnie wykorzystywanie osób w kryzysie bezdomności już nie. No właśnie, bo tutaj też oprócz osób w kryzysie bezdomności są także dzieci, kobiety, zwierzęta, prawda? I też właściwie mam wrażenie, że ci twórcy się prześcigają, że to jest jeden wielki wyścig, rywalizacja. Kto zrobi coś straszniejszego? Tak, to jest żerowanie bardzo często na grupach wykluczanych. Tam rzeczywiście cierpią zwierzęta i tutaj organizacje prozwierzęce reagują i czasami odbierają im na przykład te zwierzęta, natomiast trudno, żeby odebrali osoby. No to są ludzie, którzy też mają prawo do tego, żeby wybierać, ale też mają prawo, żeby nie odbierać im godności, więc to bardzo często są osoby uzależnione, osoby chore, osoby, które są z niepełnosprawnościami intelektualnymi bądź fizycznymi, osoby w kryzysie bezdomności, z zaburzeniami psychicznymi. Tam naprawdę wybiera się osoby, które po prostu są bardzo często bezbronne. I wykorzystuje się to, że są w stanie być na przykład manipulowane, wykorzystywane. I jeszcze twierdzi się, że one mają z tego korzyści. Ci ludzie twierdzą, że oni pomagają tym osobom przez odbieranie im godności. A kiedy zapyta się ich, ale dlaczego im odbieracie godność, to oni odpowiadają, jaką godność? Ci ludzie nie mają godności. A te treści trafiają między innymi do dzieci i młodzieży. O tym porozmawiamy za chwilę. Minut po ósmej. Naszą gościnią jest aktywistka i dziennikarka Maja Staśko. Rozmawiamy o problemie pato-streamingu, ale też pato-influencerów, czyli osób, które żerują na różnego rodzaju nieszczęściach i w ten sposób budują swoją pozycję w internecie, ale też trafiają niestety do młodych ludzi i właściwie jak popatrzymy na demografię odbiorców, którzy siadają, czy włączając YouTube, czy Twitcha, no to są bardzo młode osoby, które wręcz nakręcają tych twórców do zrobienia jeszcze czegoś gorszego. Tak, z badań z 2023 roku wynika, że to jest nawet połowa osób, które chodzą do szkoły, które kojarzą, znają, wiedzą, co to są patostreamy, także freakfighty, że to jest taka przestrzeń, która rzeczywiście dociera do bardzo młodych osób i także wyznacza im sposoby funkcjonowania i wartości, którymi się kierują. Mamy dziś już właściwie nastolatków, którzy starali się dostać do tego świata influencerów właśnie przez przekraczanie granic. No takim najbardziej porażającym i potwornym przykładem jest przykład patostreamera, który znęcał się na streamie nad dziewczynami, upijając je i wykorzystując. Na szczęście tutaj udało się, jest cały czas w areszcie, areszt został niedawno przedłużony, w związku z tym tutaj mowa o bardzo skutecznym działaniu organów ścigania. Tutaj naprawdę można o tym mówić, ale jest też na przykład 16-letnia patostreamerka, która niedawno zadzwoniła, mówiąc, że jest bomba pod hotelem. Cały hotel został ewakuowany, wzorując się na Konfederacie, który wcześniej z kolei wzorował się na Grzegorzu Braunie, więc to też nie jest tak, że mówimy o jakiejś degeneracji młodzieży, mówimy o wzorowaniu się na działaniach dorosłych, którzy przez skandale, przez kontrowersje, przez przekraczanie granic i krzywdzenie innych ludzi po prostu tworzą sobie całe kariery. No właśnie, a ty postanowiłaś też zająć się tym światem. Z jednej strony pracujesz nad książką i dlatego też rozmawiamy dzisiaj o tym, bo chcesz opisać ten świat, ale też pracujesz nad filmem z Marysią Sadowską, więc weszłaś do tego bardzo mrocznego świata i czy możesz opowiedzieć o postępach prac i nad książką, i nad filmem? Książka już jest na wykończeniu. To jest taka książka, nad którą pracuję od 2 lat, częściowo także będąc na miejscu i obserwując, jak to wygląda. Mam takie poczucie, że dzięki temu, że udało mi się uwzględnić różne perspektywy, zarówno perspektywy widza czy też widzki, ale także osoby, która jest tam na miejscu, która doświadcza tego, co się dzieje, często na własnym ciele, to był reportaż wcieleniowy, to jestem w stanie też zobaczyć, jakie są tam realne problemy. Uważam, że bardzo dużo media, zwłaszcza media głównego nurtu, demonizują tę przestrzeń, sprawiając, że problem robi się z patusów. Problem tak naprawdę jest głównie w platformie, jest głównie w ludziach, którzy zarabiają na tym, że inni, którzy są często w kryzysach psychicznych, którzy często są ofiarami, są w stanie przekraczać granice swoje, czy też innych, czy się upadać. Daje się im forum, prawda, żeby te osoby zaistniały, żeby stały się popularne, żeby stały się gwiazdami, bez właściwie żadnych kompetencji ani weryfikacji. Tak, często im bardziej ktoś jest kontrowersyjny, czy im bardziej na przykład ma przeszłość przestępczą, bądź teraźniejszość przestępczą, tym to jest ciekawsze, bo rzeczywiście to jest tak, że no, jak widzimy osobę bardzo jakby krzywdzącą, to jakoś fascynuje ludzi. Mamy tak dużo przecież literatury kryminalnej i to jest interesujące. I to wzmaga zasięgi. Ale teraz trzeba się zastanowić nad tym, czy chcemy, żeby takie osoby były promowane jako idole dzieci i młodzieży, żeby z nich czerpały wzorce. Bo czym innym jest książka, gdzie wszystko się odbywa na zasadach no, pewnej fikcji, fabuły. Tym też jest nasz film. A czym innym jest realne krzywdzenie innych ludzi, realne przestępstwa, które są popełniane. I myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Od 2 lat zajmuję się tym tematem. Ostatni rok właściwie w całości poświęciłam na kilkugodzinne oglądanie tych patostreamów i przyznam, że dla psychiki, mojej dorosłej psychiki z też wsparciem psychoterapeutycznym, to jest nie do zniesienia. Nie wyobrażam sobie, jak bardzo młode osoby muszą cierpieć w wyniku narażenia czy skazania na tego typu treści, a mówią wprost w badaniach, że jeśli nie oglądają tego albo nie orientują się w tych przestrzeniach właśnie internetowych, patoinfluencerskich, to są po prostu wykluczone społecznie z grupy rówieśniczej. To jest jedno z największych skazań dla bardzo młodej osoby, w związku z tym to jest niemalże rodzaj obowiązku takiej młodej osoby. Dlatego też o tym mówimy i dlatego też pewnie do tego będziemy tematu jeszcze wiele razy wracać. Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszą gościnią była Maja Staśko, aktywistka społeczna i dziennikarka. Dziękuję bardzo. Teraz 22 minuty po godzinie 8. Not a trace of doubt in my mind.

Czas na radionawigator Trójki. Monika Gniewaczewska, Polskie Radio Kierowców, i ponownie sprawdzamy sytuację na drogach. I dobrze wygląda sytuacja w Małopolsce na obwodnicy Krakowa. Jest ciasno, ale nie ma korków. Podobna sytuacja na obwodnicy Trójmiasta. Jest ciasno, ale bez korków. Dużo gorzej natomiast wygląda sytuacja na Mazowszu, ale też na Śląsku i Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o Mazowsze, to oczywiście Susemka zakorkowana już nie tylko w kierunku centrum i dalej do Wrocławia, ale też zator. Ciasno jest na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku i również na południowej obwodnicy Warszawy w okolicach węzła Opacz. Zresztą S8 korkuje nam się przy dojeździe do Warszawy od strony Nadarzyna. Kierowcy zatrzymują się na wysokości miejscowości Janki i jadą w korku. Właściwie potem węzeł Opacz. Ciasno też na Śląsku, tutaj na S86 Sosnowiec-Katowice, ten odcinek i jezdnia do Katowic, ale też na wysokości węzła Murckowska i na wysokości węzła Brzęczkowice. Między Katowicami i Mysłowicami mamy zwężenie, zmienioną organizację ruchu przez przebudowę. No i to potęguje te spowolnienia i korki. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to tutaj z obwodnica Wrocławia nam się korkuje przy dojeździe do węzła Wrocław Południe. Jezdnia prowadząca w stronę Legnicy. Dużo cierpliwości na ulicach miast również. Dziękujemy za ten raport, a teraz czas na serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. A wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie druga waloryzacja emerytur i rent. Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapewniła w Polskim Radiu, że pieniądze na ten cel są zabezpieczone. Waloryzację zaplanowano we wrześniu. W sytuacji, kiedy inflacja w czerwcu przekracza te 5% w stosunku do grudnia poprzedniego roku, wygląda na to, że tak będzie. Środki są na to zabezpieczone. Po pierwszej waloryzacji od tego miesiąca świadczenia są wyższe o ponad 12%. Po południu polsko-szwedzkie konsultacje w Gdyni. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Palem Jonssonem, szefem resortu obrony Szwecji. Ministrowie będą rozmawiać o bezpieczeństwie w regionie i dalszym wsparciu Ukrainy. W Gdyni Szwedzi mają też przekazać polskiej stronie pierwszy z dwóch zamówionych samolotów wczesnego ostrzegania. Wiosenne ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Tarcza Wolności rozpoczęły Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Potrwają do 14 marca. Bierze w nich udział dwukrotnie więcej żołnierzy niż rok temu. Głównym celem manewrów jest sprawdzenie gotowości wobec rosnącego zagrożenia nuklearnego i rakietowego ze strony Korei Północnej. Seul i Waszyngton zastrzegają, że ćwiczenia mają charakter defensywny. Reżim w Pjongjangu określił je jako próbę wywołania konfliktu. Pełny serwis Trójki o 9:00. A w Trójce ponownie przenosimy się na areny sportowe. Robert Grzędowski, czas na sport. Ewa Swoboda ze srebrem, Pia Skrzyszowska z brązem, a reprezentacja Polski zakończyła lekkoatletyczne halowe Mistrzostwa Świata z tymi dwoma medalami na koncie. Pia Skrzyszowska swój brązowy krążek wywalczyła wczoraj, była trzecia w biegu na 60 metrów przez płotki. Trochę się rzuciłam na metę, więc tak czułam, że mogę być trzecia, ale mówię, czekam. Zobaczyłam trzeci wynik, czyli swoje nazwisko przy trzecim numerze i mówię, poczekaj, poczekaj jeszcze, poczekaj. I mówię, Boże, po prostu, nie wiem, krzyczałam. Biegałam, dużo emocji. Teraz w końcu mogę te emocje uwolnić, te, które trzymałam na starcie. Prawdopodobnie mam tydzień wolnego i tydzień jeść co chcesz, jeść czekoladę, fast foody. I jakby mój tata to usłyszy, to pewnie powie, nie przesadzaj, ale ja mówię, nie zakazuj mi nic przez ten tydzień luzu. Wypada dołączyć się do apelu do taty Pi i jednocześnie jej trenera Jarosława Skrzyszowskiego. Złoto w rywalizacji płotkarek zwyciężyła reprezentantka Bahamów Devin Charlton z czasem 7 sekund i 65 setnych pobiła wczoraj rekord świata. Pia Skrzyszowska trzecia w Glasgow, a w Lahti zameldował się wczoraj na podium Aleksander Zniszczoł. Był trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przegrał tylko z Austriakiem Janem Herlem i Słoweńcem Peterem Prewcem. To pierwsze podium polskich skoczków w tym sezonie. Na piłkarskich boiskach w niedzielę hitów nie brakowało. W angielskiej Premier League Manchester City wygrał w derbach z Manchesterem United 3-1 i po 27 meczach jest drugi w tabeli. Do lidera Liverpoolu traci punkt. We włoskiej Serie A hitem był wczoraj mecz Napoli z Juventusem. Zespół z Neapolu zwyciężył 2-1, no i zbliżył się do miejsc dających grę w europejskich pucharach. Juventus jest drugi, ale do lidera niemal pewnego Scudetto Interu Mediolan traci już punktów 12. Do tego Inter swój mecz 27. kolejki dopiero rozegra. A w Hiszpanii bezbramkowy remis FC Barcelony. To w meczu z Atletikiem Bilbao. Barsa nie wykorzystała szansy na wyprzedzenie w tabeli Girony i wskoczenie na drugie miejsce. Te szanse dała sama Girona, która przegrała wczoraj z Majorką 0-1. Zaczynaliśmy serwis od brązowych medali i brązem kończymy. Judoka Piotr Kuczera może się pochwalić takim osiągnięciem z turnieju Grand Slam w Taszkencie w kategorii do 100 kg. Pojedynek o trzecie miejsce stoczyłem z aktualnym mistrzem świata po ponad 7-minutowej dogrywce. Rzuciłem, zdobywając Vasari i tym samym wygrywając pojedynek, tym samym dopisując kolejne 500 punktów do rankingu olimpijskiego. To drugie podium reprezentacji Polski w zakończonych wczoraj zawodach w stolicy Uzbekistanu. W piątek również trzecia w kategorii 67 kg była Arleta Podolak. A piątek upłynie, poniedziałek upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Na południu, wschodzie i w centrum opady deszczu, tam też możliwe słabe burze. Na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 w centrum, no i 16 na południu, 35 minut po 8. I to jest poniedziałek. Ciężko się do tej myśli przyzwyczaić, ale byle do piątku i byle do niedzieli, ponieważ w niedzielę koncert w Trójce i mamy zaproszenia. Koncert też będzie można zobaczyć w wersji wideo, ale przede wszystkim usłyszeć na antenie. Kto 10 marca zagra o godzinie 19, to Marcin Masecki, który zaprezentuje swoją najnowszą płytę Boleras i Mas. To pierwsza płyta Marcina, na której nie tylko gra, ale także śpiewa, więc gratka niebywała. 2 2 7 3 Czekamy na Państwa zarówno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale też już teraz można zgłaszać się po zaproszenia. Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Ach tak, Boston, Colorado są do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Ach tak, Boston, Colorado na Warszawę mój dom. Oczy były różowe, drogi blask świecił im. Zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi. Jednak czuję, że w końcu nad Wiślańskie wrócą dni. Mokotowskie moje sny. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Vuela, Saskaland, chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. Joliport, Meremont, chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. Vuela, Saskaland, chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. Joliport, Meremont, chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. Wszyscy z młodą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawę mój dom. Wszyscy to Sanach i Daria Zawiałow, Eldorado, za 20 minut 9. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu patostreamerów i patostreamingu. Ten pożar tego patostreamu został wywołany właśnie ludźmi, którzy niszczą wartości, rodzinę. Czy to się nie wzięło znikąd? Ci młodzi ludzie pragną oczywiście popularności, pragną zabłysnąć, ale to z czegoś wynika, to z jakichś rzeczy, których nie dostali w domu. To jeden z głosów, który się pojawił. 2 2 7 3, ten numer do Państwa dyspozycji. A już za chwilę Salon Polityczny Trójki o 8.45. Gościem Sylwii Białek będzie Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Działkowa pora na trójkę już za nami. Dobrego dnia Państwu życzymy. Katarzyna Filszty-Wojtkowska, Paweł Turski, Stanisław Perzyna i Radek Nałęcz. Czas na rozmowę w trójce. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych, pan Jacek Karnowski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed panem, przed komisją dziś bardzo pracowity dzień. Macie trzech świadków. Tak, rzeczywiście pan poseł Kukiz, pan poseł Sachajko i pan prezes Dzikot. Ja bym stawiał, że ten trzeci będzie najciekawszy. Ale zacznijmy od tego pierwszego. Pan poseł Kukiz jest zaskoczony, że państwo zaprosili właśnie jego przed komisję. No, ale w przypływie takiej szczerości pan poseł Kukiz napisał na swoich mediach społecznościowych, co zauważył pan poseł Bartosz Romowicz, wpis taki, że oto próbowano przekupić jego posłów, żeby zagłosowali za wyborami kopertowymi. Tworzą taką korupcję polityczną. Co ciekawe, pan premier spotyka się z producentem drobiu, pośredniczy w spotkaniu z posłem Sachajko. No trzeba tą sprawę wyjaśnić, jak daleko ta korupcja polityczna biegła. I myśli pan, że pan poseł Kukiz będzie dziś dużo mówił przed komisją? Mam nadzieję, że nie będzie miał takich zaników pamięci jak pani marszałek Witek czy pan minister Artur Soboń. Świadek trzeci, tak jak pan w tej kolejności wyliczał, były prezes Poczty Polskiej, pan Tomasz Zdzikot, wziął udział w spotkaniu, o którym państwo już przed komisją się dowiedzieli. Co to było za spotkanie i co pan były prezes może wnieść do tego, co państwo już ustalili? To bardzo ciekawe, kiedy prezes instytucji państwowej, w tym wypadku nawet instytucji zaufania takiego publicznego, powiedziałbym, Poczty Polskiej, bierze udział na spotkaniu z prezesem partii, prezesem Kaczyńskim, z panem premierem Morawieckim i dyskutują, jak zorganizować wybory kopertowe. To spotkanie jest zaprzeczeniem tego, co do tej pory mówili świadkowie typu Soboń czy pan minister Sasin. To nie ja, to oni, ja nic nie wiem. Tu się okazuje, że wszyscy wszystko wiedzieli. Przygotowywali to bez trybu, tak na rympał można powiedzieć. Co ciekawe, pan prezes Dzikot został mianowany prezesem Poczty Polskiej właśnie po to, żeby przeprowadzić te wybory kopertowe, bo poprzedni pan wiceprezes Sypniewski podał się do dymisji, gdy stwierdził, że to się nie da przeprowadzić sprawnie i uczciwie i zgodnie z prawem. Czyli te wybory po prostu były tak dopychane kolanem, żeby się odbyły w takiej zdecydowanie formie. Zdecydowanie dopychane kolanem. Chyba nikt nie odważył się powiedzieć panu prezesowi Kaczyńskiemu, że tego nie da się zrobić zgodnie z prawem, bezpiecznie dla Polaków i w ogóle nie da się przeprowadzić organizacyjnie. To w ogóle bardzo smutny obraz państwa PiS, państwa takiego na glinianych nogach, państwa, gdzie wydaje się wszystko bez trybu, bez opinii prawnych. Muszę powiedzieć, że jako człowiek doświadczony w administracji jestem zdziwiony, że to aż tak fatalnie wyglądało. Dariusz Joński, przewodniczący komisji, zapowiedział, że będzie dziś wnioskował o konfrontację prokurator Ewy Wrzosek i prokurator Ewy Dudzińskiej, bo na ostatnim posiedzeniu komisji dowiedzieliście się państwo, że można w 3 godziny umorzyć śledztwo. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że ktoś wchodzi, umarza śledztwo chyba w niecałe nawet 3 godziny, bo jeszcze to ulegało publikacji, bez porozumienia się z tym, który wydał inną decyzję. No w każdej firmie, obojętnie czy kogoś lubimy, czy nie, jeżeli mamy różnice zdań, to dyskutujemy, staramy się cokolwiek wyjaśnić. Tutaj w takiej instytucji też można by powiedzieć, powinna być to instytucja zaufania publicznego. Zmienia się decyzję bez jakiegokolwiek trybu. A dlaczego trzeba skonfrontować teraz pani prokurator? No bo mówiły co innego. Nie wiadomo było do końca, czyje to śledztwo. Jedna pani prokurator, pani Dudzińska, mówiła, że pani prokurator Ewa Wrzosek podkradła jej to śledztwo wręcz. No i będziemy to konfrontowali także z dokumentami. Myślę, że też trzeba by skonfrontować pana ministra Sobonia, który uciekł do banku, do zarządu Banku Narodowego Banku Polskiego na lepszą posadę z Sejmu. Z panem prezesem chociażby, który był prezesem Poczty Polskiej. I zobaczyć, kto też mówił prawdę, bo pan poseł Soboń oczywiście w niczym nie brał udział, nic nie robił, a potem okazuje się, że jednak było inaczej. Blisko są państwo już tej prawdy o organizacji wyborów korespondencyjnych? Tak, na pewno blisko, ale no jak w każdym sądzie trzeba jednak zweryfikować wszystkie dowody. Trzeba też będzie przesłuchać chyba głównych macherów tej całej niebezpiecznej zabawy, jaką były wybory kopertowe, czyli pana prezesa Kaczyńskiego, pana premiera Morawieckiego. Panie pośle, jest pan zaskoczony tym, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jednak zmienia zdanie i zapowiada, że będzie kandydował na stanowisko szefa partii w przyszłorocznych wyborach? To dobra wiadomość dla... Premier też tak uważa. Oczywiście dla Koalicji Obywatelskiej, dla Trzeciej Drogi, dla Lewicy, dla ludzi, którzy odbudowują demokrację, to bardzo dobra wiadomość, dlatego że no, już pan prezes Kaczyński naprawdę wykonuje tak niedobre ruchy. To chociażby widać w kampanii samorządowej, kiedy PiS wspiera różne, widzi, że je przegrał. Zresztą wiedział od początku, że przegra te wybory samorządowe, bo je przekładał, prawda? One miały się odbyć przed wyborami parlamentarnymi, ale bał się, że je przegra i je przegra. To wspiera także różne dziwne ugrupowania, w których może wejść w sojusz, chociażby jak bezpartyjnych samorządowców. Kocham Pragę tutaj w Warszawie, czy kocham Sopot w Sopocie. Wspiera ich, bardzo ich dopuszczając do mediów kiedyś, które były, nazywały się publicznymi, a były tak naprawdę pisowskie. Także to będzie pasmo klęski Prawa i Sprawiedliwości i szybsze odbudowanie demokratycznej Polski. To jest dobra wiadomość dla demokratycznej Polski, że pan prezes Kaczyński dalej będzie się poświęcał dla Prawa i Sprawiedliwości. Do wyborów samorządowych jeszcze miesiąc, a Prawo i Sprawiedliwość zmienia taktykę. Tutaj już nie wszystko na nie, tylko jesteśmy na tak. No tak, i tak kradnie nam nazwę tak dla Polski, ale mówi wszystko na tak. To przed tym też bezpartyjni samorządowcy to samo robili, tak zwani bezpartyjni samorządowcy, ale jestem przekonany, że ludzie wybiorą doświadczonych samorządowców, takich jak Tadeusz Truskolaski, Rafał Trzaskowski, czy Magdalena Czerzyńska, Jachim Czola, Dulkiewicz. Pewnie tych doświadczonych wybiorą, a nie dadzą się nabrać jakieś farbowane tak przez prezesa Kaczyńskiego. Czyli myśli pan, że ta taktyka, zmiana taktyki nie sprawdzi się? No i co pan prezes Kaczyński powie, że był tak dla samorządu i zabrał mu pieniądze, że był tak dla samorządu i rozdawał pieniądze tylko swoim i wpuszczał do mediów tylko swoich kandydatów, ich popleczników, że dawał łamy, przepraszam, wtedy Radia Gdańsk czy Dziennika Bałtyckiego swoim ludziom, których popierał z innych ugrupowań. No, to przez 8 lat pan prezes Kaczyński pokazał, że niszczy samorząd, że centralizuje Polskę, że odbiera kompetencje samorządowcom. I co teraz? No po prostu jest bardzo niewiarygodny. Ten weekend też obfitował inne wydarzenia, nie tylko konwencje Prawa i Sprawiedliwości, ale konwencje inne partii też zorganizowały. Trzecia Droga zapowiedziała, że nie wystawi w Warszawie swojego kandydata, poprze Rafała Trzaskowskiego. Jest pan zaskoczony? Nie, nie jestem zaskoczony. Ja w ogóle bym się cieszył, żeby taka koalicja 15 października była w wielu miastach, jak chociażby będzie w Ciechanowie, czy będzie w Warszawie, czy w Sopocie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ale to Koalicja Obywatelska zrezygnowała z wspólnej. No najpierw pierwsza, trzecia droga wystartowała, ale nie szukajmy różnic. Tam, gdzie się da to pokleić, to poklejmy, bo myślę, że gdybyśmy wystartowali razem, to PiS-owi by nie był dany żaden sejmik. Teraz być może, że przy jakichś koalicjach takimi fabrykowanymi listami, farbowanymi listami, przepraszam. Będzie im to dane w niektórych miastach, w radach miast rządzić, ale myślę, że miasto, że ludzie na żadne kocham Pragę, kocham Sopot, czy bezpartyjnych samorządowców się nie nabiorą i będą głosowali. Ci, co kochają PiS na PiS, a ci, co wolą opozycję na partie opozycyjne. Czy pana zdaniem 2,5 miesiąca to dobry czas na rekonstrukcję rządu? Nie wiem, no ale też pan premier ma prawo dobierać sobie współpracowników. Pamiętajmy też, że ten rząd jest trochę wjechał w tory tego, co było, bo zmienić ustawę o działach, to trzeba uzyskać podpis pana prezydenta. Ale tak przypuszczam, że pan premier Tusk jednak będzie chciał ten rząd trochę pomniejszyć i zmienić ustawę o działach. A słyszał pan coś o rekonstrukcji właśnie? Bo tu różne nazwiska na giełdzie tej dziennikarskiej się pojawiają. To są zawsze... Niektórzy za karę mają odejść, niektórzy w nagrodę mają awansować. No, jeżeli są osoby, które chcą iść do parlamentu, to pewnie tak. Chociaż to dla mnie bardzo dziwnego, kiedy się wchodzi do rządu na pół roku, żeby iść do parlamentu. Ale to każdy musi podejmować sam swoją decyzję. Panie pośle, ten tydzień, oprócz tego, że dzisiejszy ważny dzień dla was, jeśli chodzi o pracę Komisji Śledczej, natomiast ten tydzień w Sejmie też będzie obfitował wydarzenia. Mają się rozpocząć pracę nad projektem zmian między innymi w Trybunale Konstytucyjnym, w KRS-ie. W Sejmie jest ustawa o zmianie w KRS-ie, ale też jest uchwała w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Poznaliśmy już część zapisów, które w tej uchwale się znajdują. Znajdą między innymi apel do sędziów Trybunału, by zrezygnowali ze stanowiska. Pan wierzy, że coś takiego może się zdarzyć? Trybunał Konstytucyjny został zniszczony, szoruje po dnie. Ma twarz prokuratora stanu wojennego pana Piotrowicza, ma twarz pani Pawłowicz, gorszej twarzy pani Łętowskiej. Nie funkcjonuje. To jest w ogóle instytucja, na którą płacą Polacy duże pieniądze. Mieli kiedyś do niej wielkie zaufanie, a ona szoruje po dnie. Jesteśmy jako obywatele okradani, jesteśmy oszukiwani przez tą instytucję i taki apel jest słuszny. Mam nadzieję, ale że... Ale czy realne? Ja wierzę, że część osób będących w Trybunale, tak jak część sędziów, neosędziów, uzna, że jednak czas, żeby przestać się ośmieszać, przestać się kłócić o to, kto co słyszy za ścianą. Apel jest jak najbardziej słuszny i nowa ustawa o KRS-ie tak. Wszyscy na to bardzo czekamy. No trudno sobie wyobrazić jakieś inne rozwiązanie, ale mam nadzieję, że po prostu też PiS dojdzie do takiego wniosku, że dalej utrzymywanie tego pseudo-trybunału jest dla nich bardzo dołujące i doprowadzi do dalszych, tak jak bycie pana prezesa Kaczyńskiego dalej prezesem, do dalszego spadku ich notowań i może przez ten spadek notowań, bo czasami politycy notowaniami jednak się kierują. I wtedy dojdzie do wniosku, że warto ten Trybunał odbudować jako instytucję. No to może współpraca przy zmianie konstytucji. Wierzy pan w to, że Prawo i Sprawiedliwość do takich prac, bo też reforma wymiaru sprawiedliwości zmiany w konstytucji przewiduje. No tutaj bym się trochę obawiał, bo z ludźmi, którzy niszczyli konstytucję, coś takiego robić, to jest bardzo niebezpieczne. Chyba, żeby rzeczywiście było takie posypanie głowy popiołem, co w Wielkim Poście jest możliwe zawsze. Ale tu jest wielka obawa w części naszych środowisk, żeby cokolwiek majstrać przy konstytucji z tymi ludźmi, którzy ją niszczyli, łamali tyle razy. Ale też pojawiają się zapisy w tej uchwale, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mogą być obarczone wadami prawnymi właśnie. Czy to nie budzi takiej wątpliwości, że chaos prawny powstanie? No są obarczone. Teraz na przykład pan Czarnek z panem Budą złożyli w Trybunale wniosek o zabezpieczenie, żeby nasza komisja nie mogła działać, Komisja do Spraw Wyborów Korespondencyjnych, tak zwanych kopertowych. Widać, jak bardzo boją się tej komisji. Widać, że ona jest im nie w smak, bo ona skończy niedługo swoją działalność i będzie pewnie miała dość zasadnicze i ostre wnioski. Myślę, że to w czerwcu może nastąpić. I tego się boją, więc składam wniosek o zabezpieczenie. Tak jak składam wniosek o zabezpieczenie, żeby pan minister Adam Bodnar nie mógł wymienić szefa sądu, co jest oczywiście niezgodne z prawem, ale przypuszczam, że taki pan Piotrowicz, jak usłyszy, że ma zrobić zabezpieczenie albo pani sędzia Pawłowicz, no to pewnie je zrobi, bo skoro są dyspozycyjnymi sędziami, no to dlaczego tego nie mają zrobić? A pan prezydent włączy się, jak pan myśli, w pracę właśnie nad reformą wymiaru sprawiedliwości? Miałbym taką nadzieję, ale pan prezydent raczej woli przechowywać przestępców w swoim pałacu niż pracować. Szkoda. To wielki zawód, bo była taka nadzieja, gdzie chodząc po sali, podając wszystkim rękę na zaprzysiężeniu nowego parlamentu, że może ma jakąś refleksję, ale na razie tej refleksji nie widać. No właśnie, ale później też wyciągał rękę w trakcie Rady Gabinetowej, że może jednak taka wola współpracy, może nie stuprocentowej, jest. No tak, ale Rada Gabinetowa raczej miała służyć temu, żeby propagandowo promować CPK bez jakiegokolwiek audytu. No myślę, że tutaj pan prezydent przede wszystkim wysyłając kolejne w trybie nadzorczym do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, upierając się, że pan Wąsik z panem Kamińskim są dalej posłami, nie wyciąga ręki. Co więcej, pan prezydent jest winny temu, że pan poseł Wąsik i Kamiński dalej łamali prawo, bo jak się przestępców ośmiela do tego, że łamali prawo, to łamią i potem stosowali Pegasusa. No ale po tym posiedzeniu Rady Gabinetowej to zarówno prezydent, jak i premier mówili właśnie o takiej dobrej atmosferze rozmów, że może tam jakieś światełko w tunelu, pan go nie widzi. Każdy miałby taką nadzieję, ale na razie widzę, że pędzi na nas raczej lokomotywa pisowska, która chce blokować wszystkie metody naprawy demokracji. Jak widzę, jak PiS się martwi, że uzyskał pan premier Donald Tusk pieniądze z KPO. Jest to wielki lament i rozpacz, że te pieniądze z KPO do Polski przyszły. czyli ta praca nad reformą wymiaru sprawiedliwości, będzie żmudna w parlamencie? Będzie bardzo żmudna, ale wierzę w skuteczność pana ministra Adama Bodnara. Pokazał ją chociażby w sprawie oczyszczania prokuratury z nominatów partyjnych. To być może Senat trochę pomoże, bo tam macie większość. Zdecydowaną. Zdecydowaną większość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był poseł Platformy Obywatelskiej, pan Jacek.